Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Președintele Klaus Iohannis cheamă la Cotroceni reprezentanții guvernului și pe cei băncii naționale în zilele următoare pentru a media conflictul dintre cele două instituții. Șeful statului spune că s-a mers cam departe cu unele afirmații și consideră că este fundamental greșită abordarea executivului de a arunca în curtea BNR creșterea inflației sau a dobânzilor. Acea abordare de a arunca în curtea BNR-ului inflația sau creșterea dobânzilor este una fundamental greșită și nu va rezolva absolut nimic. Iar din cauza acestor chestiuni am decis să încerc o mediere între guvern și BNR și în zilele următoare voi invita și pe unii și pe alții la Cotroceni ca să vedem unde sunt de fapt problemele și de ce nu se înțelege care măsuri trebuie luate pentru a îmbunătăți situația. În acest context, Klaus Iohannis a criticat dur politicile fiscale ale guvernului. Acea abordare de a arunca în curtea BNR-ului inflația sau creșterea dobânzilor este una fundamental greșită și nu va rezolva absolut nimic. Nu. Politicile discutabile ale guvernelor PSD și în domeniul salarizării și în domeniul economic și în domeniul fiscal au dus la aceste neliniști în piață și au dus implicit la creșterea inflației și la creșterea dobânzilor. Vă reamintesc, săptămâna trecută, președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că inflația nu este cauzată de acțiunile guvernului, ci de investitorii străini care au profitat de creșterea veniturilor românilor pentru a crește prețurile la produsele pe care le vând în România. Liviu Dragnea a sugerat de asemenea că acțiunile BNR și declarațiile politicienilor din opoziție sunt coordonate. Economistul șef al BNR, Valentin Lazea, spunea recent că România va avea cel mai mare deficit de cont curent din Uniunea Europeană după ieșirea Marii Britanii și că va fi cel mai expus stat european în cazul declanșării unei crize internaționale. Prima soluție pentru criza din sănătate găsită la întâlnirea de ieri de la guvern dintre reprezentanții executivului și managerii de spitale, înființarea unui grup de lucru format din directorii unităților medicale care să găsească o soluție la criza din domeniu. Regulamentul de sporuri este principala nemulțumire a angajaților din sănătate. Directorul Spitalului de Oftalmologie din Capitală, Monica Pop, susține că ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, nu este impresionată de nicio grevă în sistemul sanitar, așa cum au anunțat sindicaliștii de la Sanitas. Doamna Olguța Vasilescu a spus că cifra nu se poate modifica, dar noi am propus modificarea, v-am spus în ce sens, pentru că nu e normal și absolut deloc să fie sporurile egale la medici, chiar dacă unul e chirurg în spitalul Fundeni și altul e chirurg în spitalul din Lehliu, nu e normal să aibă același spor, pentru că nu fac același lucru, cum să aibă același spor? Doamna Olguța Vasilescu a spus, dacă mi-aduc aminte bine și cred că da, că nu impresionează nicio grevă și că orice grevă ar fi, asta este situația. Discuțiile de la guvern vor fi reluate astăzi de la ora 12. Între timp, deputații PNL au depus în plenul Camerei Deputaților moțiunea simplă în domeniul sănătății. Îi cer demiterea ministrului Sorina Pintea și a ministrului Muncii Olguța Vasilescu. Aproape 2000 de ceferiști au mărșăluit ieri pe străzile capitalei de la Ministerul Transporturilor către Palatul Victoria, încercând să-i convingă pe guvernanți să le îndeplinească revendicările. Adoptarea unui nou statut al personalului feroviar, modernizarea infrastructurii și salarii mai bune. Înainte ca sindicaliștii să plece către guvern, ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a încercat să discute cu ei, nu a reușit pentru că oamenii au spus că nu mai au răbdare. Vă mulțumesc pentru încurajarea pe care mi-o arătați în a vă susține problemele dumneavoastră. Însă problemele dumneavoastră trebuie să se soluționeze împreună, în liniște, fără presiune, cu încredere reciprocă. Sindicaliștii spun că așteaptă de 4 ani ca Parlamentul să adopte statutul personalului feroviar, prin care salariații din domeniu ar putea primi pensii speciale și alte facilități. Deputații juriști au dat raport favorabil măsurilor alternative la pedepsele cu închisoare, urmând ca miercuri decizia să fie supusă votului final al Camerei Deputaților, care este for decizional. Explicațiile vin de la Ioana Dumitrescu. Infractorii condamnați vor putea executa pedepsa și la domiciliu, au stabilit parlamentarii. Condiția este să nu fi fost trimiși după gratii pentru fapte cu violență, pentru dare sau luare de mită și pentru trafic de influență. Decizia a fost luată ieri de deputații juriști cu voturile PSD-ALDE. Socialdemocrații au eliminat condiția brățării electronice pentru executarea pedepsei la domiciliu. Opoziția a criticat decizia majorității PSD-ALDE, spunând că astfel infractorii vor fi încurajați să comită în continuare infracțiuni. Tot ieri, Comisia Juridică a Camerei Deputaților a introdus în lege ca pentru fiecare carte scrisă unui deținut să îi se scadă din pedeapsă câte 20 de zile de închisoare. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Klaus Iohannis aduce lămuriri în privința deciziei controversate a guvernului de a muta ambasada României din Israel la Ierusalim. Șeful statului spune că în discuția telefonică pe care a purtat-o săptămâna trecută cu premierul Viorica Dăncilă, i-a explicat acesteia câteva chestiuni legate de problematica unei astfel de decizii. Am explicat doamnei Dăncilă câteva chestiuni și în final cred că a înțeles un pic mai bine care sunt problemele care trebuie luate în considerare dacă se dorește un studiu pe această temă. Klaus Iohannis mai spune că România trebuie să respecte legislația internațională și tratatele din care face parte. Suntem membri ONU și ONU abordează foarte, foarte clar și serios această chestiune. Există numeroase rezoluții ONU, există rezoluții ale Consiliului de Securitate care toate spun foarte clar că până când nu se înțeleg cele două părți acolo, nu se vor muta ambasade la Ierusalim. Pe de altă parte, nimeni din Uniunea Europeană nu-și mută ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim până când nu se lămuresc părțile de acolo, care este statutul Ierusalimului. Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat joia trecută că executivul a adoptat un memorandum prin care s-a decis mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. În acest context, liberalii cer audierea ministrului de externe Teodor Meleșcanu în comisiile de politică externe ale Parlamentului. Deputații PNL vor explicații despre apariția memorandumului adoptat în guvern referitor la mutare și despre cine l-a inițiat. Miercuri, la următoarea ședință a Comisiei de Politică Externă, va fi făcută solicitarea oficială privind audierea lui Teodor Meleșcanu. Mai puțin bani comunitari pentru țările din Est este direcția în care o iau deja la Bruxelles primele discuții despre fondurile europene destinate fiecărui stat din anul 2021. Țările estice, între care și România, riscă să piardă câteva zeci de miliarde de euro, o politică din care ar urma să câștige Spania, Grecia și chiar Germania. Care sunt noile criterii după care se împart banii Uniunii Europene, ne spune Anca Simina. Primele discuții de la Bruxelles pun în dificultate țările central și este europene, deci și România. Un draft al bugetului pentru 2021-2027, obținut de Financial Times, arată că 10 de miliarde de euro din așa numitele fonduri de coeziune, cu care s-au făcut marile investiții din ultimii ani, vor fi direcționate dinspre Polonia, Ungaria și Cehia, către Spania și Grecia, lovite puternic de criza financiară. O schimbare de tactică, așadar. Dacă de la aderarea fostelor țări comuniste, politica Uniunii a fost aceea de a finanța infrastructura pentru reducerea diferențelor dintre Est și Vest, noul buget va fi împărțit după alte criterii. Primul, scrie Financial Times, se anunță a fi respectarea valorilor statului de drept. Îi urmează șomajul în rândul tinerilor, potențialul în cercetare, chiar migrația. Urmează, deci, cele mai dure negocieri din ultimii 30 de ani. Miza e de aproape 350 de miliarde de euro, iar la Varșovia și la Budapesta au apărut deja îngrijorări. Un avertisment indirect la adresa României a venit în martie din partea vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. Oficialul a vorbit la București despre un mecanism prin care alocările de fonduri vor fi direct legate de respectarea regulilor statului de drept. Primul document oficial de la care vor porni discuțiile pentru buget va fi făcut public în cursul lunii mai. Peste 700 de foști parlamentari primesc pensii speciale cuprinse între 1.800 și 13.500 de lei pe lună. În total, peste 3 milioane de lei din bani publici pentru foștii senatori și deputați. Informațiile au fost transmise de Parlament la solicitarea Europa FM. Cristian Citre. Numărul parlamentarilor pensionari este aproape dublu față de cel al senatorilor și deputaților în funcție. 506 foști deputați și 221 de foști senatori primesc celebra indemnizație pentru limită de vârstă. În total, 727 de foști demnitari față de 465 cât numără în prezent Parlamentul. Cea mai mare pensie specială de parlamentar este de 13.544 de lei brut. Doi foști senatori încasează această sumă în fiecare lună, iar ea poate fi cumulată cu orice alte venituri, fie ele pensii sau salarii. Alți 21 de foști senatori primesc o pensie specială de peste 10.000 de lei pe lună, 6 primesc peste 9.000, iar alții 50 peste 5.000 de lei. În situația de a încasa o pensie specială cuprinsă între 2.000 și 5.000 de lei sunt 130 de foști senatori. În ceea ce îi privește pe deputații pensionari, cea mai mare indemnizație pentru limită de vârstă este de 9.367 de lei brut pe lună. 156 de foști deputați încasează o pensie specială cuprinsă între 5.000 și 9.000 de lei și alți 351 primesc între 1.800 și 4.900 de lei pe lună. În total, peste 3,2 milioane de lei se duc în fiecare lună pentru plata pensiilor speciale ale parlamentarilor, aproape 40 de milioane de lei pe an. Ministerul de Externe de la București transmite aseară că, din primele informații, nu ar exista români printre victimele de la Toronto, oraș canadian, unde un șofer a pătruns cu o camionetă pe un trotuar. 10 oameni au fost uciși, alte 15 persoane au fost rănite. Iulian Onchi. Incidentul a avut loc în plină zi. Potrivit martorilor, o dubă albă a intrat pe trotuar și a lovit pietonii cu o viteză de peste 110 km pe oră. 9 persoane au murit pe loc, una a decedat la spital, iar alte 15 au fost rănite. We currently have 5 patients in critical condition and 3 in serious condition. 5 dintre răniți sunt în stare critică, iar alți 3 au suferit răni serioase, a spus directorul spitalului Sunnybrook din Toronto. Zona a fost izolată imediat după incident, iar autoritățile au cerut oamenilor să evite strada unde a avut loc atacul. We're asking people who live here or who work here, please do not come to this area. Nu veniți aici. Poliția are mult de lucru. Rugăm toți patronii din zonă să-și închidă afacerile și să trimită acasă angajații, a spus primarul orașului Toronto, John Tory. Potrivit poliției locale, autorul atacului este un tânăr de 25 de ani fără antecedente penale. Reprezentanții ai Ministerului Canadian de Interne au susținut că este prematur pentru a spune dacă incidentul este de natură teroristă. Pe de altă parte, premierul Canadei, Justin Trudeau, a transmis un mesaj de compasiune pentru victimele incidentului. Tragicul eveniment a avut loc în timp ce în Toronto se desfășoară o reuniune a grupurilor țărilor puternic industrializate, G7. Ascultați știrile Europa FM. Ne întoarcem în țară, unde 10.000 de turiști sunt așteptați în mini-vacanța de 1 mai pe litoral. Autoritățile dau asigurări că sunt pregătite să întâmpine, deși infrastructura lasă de dorit. Ofertele de cazare sunt diverse și, în funcție de pretenții, variază între 100 de lei pe noapte în Vama Veche și 1.200 de euro pe noapte în Mamaia Nord. Din Constanța transmite Ghiulfer Predescu. Cele mai căutate stațiuni sunt Mamaia și Vama Veche, care oferă distracții non-stop în mini-vacanța de 1 mai. Răzvan Dobre, directorul unui hotel, își prezintă oferta. Avem toate camerele ocupate și tarifele încep de la un pachet de 510 euro pentru 3 nopți, pentru o cameră standard, și ajung până la 1200 de euro pe noapte pentru acest apartament. Într-un hotel de 5 stele, o cameră costă 350 de euro pe noapte, iar un apartament ajunge la 1000 de euro pe noapte. Ministrul turismului, Bogdan Trif, pare mulțumit de cum arată litoralul, iar în privința tarifelor de cazare... Cred că sunt prețuri pentru toate buzunarele. Asta doar piața o stabilește. Probabil că dacă cere cineva prea mult și nu o să aibă clienți, o să micșoreze și tariful. Chiar nu putem interveni noi. În sudul litoralului, prețurile sunt mult mai mici. 100 de lei pe noapte la Ostea, fără mic dejun la Vama Veche. 250 de lei pe noapte la 4 stele în Venus. 200 de lei la Eforie. Iar la Costinești, după cum a spus glumind primarul Traian Cristea, prețul de cazare se stabilește la înțelegere. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Știrile Europa FM la final. Vreme deosebit de caldă și astăzi, dar instabilă în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor avea valori de la 17-18 grade în nordul litoralului până la aproape 30 de grade în Oltenia și în Muntenia. În jumătatea de nord a țării și spre seară și în sud vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Ploile vor avea și caracter torențial și izolat vor fi condiții de grindină. O zi caldă în capitală cu o maximă de 29 de grade. După amiază vor fi însă condiții de averse și descărcări electrice. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Astra Giurgiu a învins-o cu 1-0 pe CS Universitatea Craiova și oltenii au ieșit definitiv din cursa pentru titlu. Golul a fost marcat de Takayuki Seto în minutul 78. Astra a evoluat într-un sistem 3-4-3 implementat de Gigi Mulțescu, în timp ce Davis Mangia i-a lăsat pe bancă pe mai mulți dintre titularii obișnuiți, în frunte cu vedetele din ofensivă, Mitriță și Gustavo. CSU Craiova rămâne pe locul al treilea, dar s-a îndepărtat la 8 puncte de liderul FCSB, care în ultimele 4 etape se va mai lupta pentru titlu doar cu CFR Cluj, aflată la 2 puncte în urmă. Amintim, urmează duminică pe Arena Națională confruntarea directă a primelor 2 clasate. Să mai spunem că tot ieri în play-out, Șep și Sfântul Gheorghe a plecat cu un punct de la Botoșanii, 2-2. Gazdele au deschis scorul prin plămadă, însă la pauză a fost 1-1, a egalat Petrovic. Moldovenii au rămas în 10 din debutul reprizei secunde, când autorul golului a primit al doilea galben. Simonovski a făcut apoi 2-1 pentru Șef și Dartincu a egalat în al 4-lea minut de prelungire. Echipa din Sfântul Gheorghe are acum 2 puncte peste Gaz Metan Media și ocupanta locului al 6-lea, ce va disputa baraj de menținere retrogradare, în timp ce FC Botoșanii rămâne pe locul al 2-lea în play-out. Diseară se va juca prima semifinală a Ligii Campionilor, FC Liverpool AS Roma. Starul cormoranilor, egipteanul Salah, desemnat recent fotbalistul anului în Premier League, își va înfrunta foștii coechipieri, alături de care a petrecut 2 sezoane. Antrenorul Jurgen Klopp spune că pentru ambele echipe este un moment special, astfel că presiunea nu este pe umerii jucătorilor săi, care vor face însă tot posibilul să ajungă în finală. De cealaltă parte, Eusebio Di Francesco spune că elevii săi vor trebui să joace în echipă mai mult ca niciodată și să profite la maximum de orice slăbiciune a adversarilor, care au un joc mai rapid decât al Barcelonei. Amintim, AS Roma a eliminat surprinzător echipa lui Messi în runda precedentă, după 1-4 în Spania și 3-0 în retur, în timp ce Liverpool a trecut cu dublă victorie de campioana Angliei, Manchester City. În cealaltă semifinală a Ligii Campionilor, Bayern München va primi mâine vizita lui Real Madrid. Meciurile retur se vor juca săptămâna viitoare. Diseară să nu mă sunați. Asta e de la Rapid. E corul vânătorilor de munte. Academia Rapid înainte de meciul cu Sorghi 2. E glasul roților de tren de la Liverpool. Spartak 2. The Cop. Cânti diseară? Ce ai, mă? Frumoasă galeria acestei formații. Din care facem parte și eu și George de la mare distanță. De Rapid vorbiți, nu? Da, da. Frumos. Hai să facem un concurs pentru ascultătorii noștri și să-i însoțim să mergem la un meci pe Liverpool. Și noi mergem cu ei așa, dacă ne iau. Și cum ar putea fi concursul? Nu știu, cine merge la Liverpool să ne ia și pe noi? Da, da. AS Roma are foarte mulți suporteri de asemenea în România. Bine, nu la fel de mulți ca Liverpool, că e echipă mult mai populară Liverpool și datorită acestor suporteri. Așa că trebuie să fim imparțiali și să le urăm succes și adversarilor de la AS Roma. Bine, mă, dar cum ți-a venit ideea asta? Nu știu, spontan. Ești foarte credibil. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.